białka jelita grubego ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 listopada, minęła 17. Anna Kowalik-Bramkati, zapraszam na serwis. Podlasie w czołówce województw z największą liczbą osób zakażonych i wymagających leczenia szpitalnego. Akcję sprzątania zniczy zapalonych podczas uroczystości Wszystkich Świętych rozpoczęli Polacy mieszkający w Wilnie. 161. rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego świętuje Centrum w Kąśnie Dolnej w Małopolsce. Ale na początek Paryż. Po niezwykle zaciętym meczu Hubert Hurkacz przegrał z liderem rankingu tenisistów Nowakiem Dżokowiczem w półfinale turnieju ATP. Serb wygrał po tiebreaku 3-6, 6-0, 7-6. A szczegóły tego pasjonującego pojedynku już za chwilę w serwisie sportowym. Od wczoraj potwierdzono w Polsce 15 190 zakażeń koronawirusem, z czego prawie 1000 na Podlasiu. W całym kraju zmarło 186 zakażonych pacjentów. Wśród nich jest 17 mieszkańców województwa podlaskiego. W ostatnich dniach ustabilizowała się liczba potwierdzonych zakażeń w naszym regionie, mówi wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski. To może być nieco pocieszające, choć nie powinno uśpić naszej uwagi, że ten wysoki pułap zakażeń, wahający się 900, 1000, 800, on nam jakoś w ostatnich dniach gwałtownie nie przyrasta. Czyli mamy bardzo wysoki stopień zakażeń, ale na razie on jest jakby trochę ustabilizowany. Na Podlasiu odsetek osób zakażonych wymagających leczenia szpitalnego jest jednym z największych w Polsce, dodaje wojewoda. Jeżeli chodzi o ilości w liczbach bezwzględnych zajętości łóżek, to nas klasyfikuje jak na razie na trzeciej pozycji po województwie lubelskim i województwie mazowieckim, gdzie pacjentów jest nieco więcej, ale pamiętajmy o tym, że to są województwa o większej populacji mieszkańców. Województwo mazowieckie to prawie 5,5 miliona mieszkańców, województwo lubelskie to ponad 2 miliony. W województwie podlaskim mieszka niespełna 1 200 000 osób. Zapuść wąsy i wykonaj badania profilaktyczne apelują do mężczyzn na całym świecie organizatorzy akcji Movember. Symbolem inicjatywy są właśnie wąsy. Po raz kolejny w listopadzie w największych miastach w Polsce mężczyźni mogą bezpłatnie wykonać USG narządów rozrodczych i zbadać krew pod kątem obecności markerów nowotworowych. Dziś mobilny gabinet lekarski stanął w jednej z krakowskich galerii handlowych. Fajnie, że coś takiego jest, bo kiedyś w ogóle nie było takiej możliwości. Rośnie chyba świadomość, świadczy o tym ta kolejka. Faceci są bardzo zapracowani, ale na co dzień, ale widać, że dzisiaj znaleźli czas i tutaj stoimy w gigantycznej kolejce, to jest chyba z 200 osób. Ja stoję już godzinę i jeszcze sądzę godzinę postoję, więc też coraz więcej się o tym słyszy, więcej mówi. Łatwiej przyjść do galerii, łatwiej nawet zaparkować niż pod szpitalem. Poza tym żona może iść sobie na zakupy, a mężczyzna w tym czasie spokojnie poczekać w kolejce, więc do badania oczywiście. W Krakowie jest darmowego badania będzie mogło skorzystać dziś około 300 mężczyzn, a nazwa inicjatywy to zbitka angielskich słów wąsy i listopad, czyli mustasz i november. Polacy mieszkający w Wilnie rozpoczęli akcję sprzątania wypalonych zniczy. 1 listopada w ramach akcji Światełko Pamięci dla Rossy i Bernardynów zapalono około 11 tysięcy lampek. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zwraca uwagę, że mogą one zimą popękać i uszkodzić pomniki. Nasz korespondent rozmawiał z uczestnikami akcji na cmentarzu bernardyńskim na Wileńskim Zarzeczu. Groby nie mają opiekunów. My, społeczność miasta, tutaj zapaliliśmy te znicze. Teraz trzeba przed zimą uporządkować wszystko. Niestety większość ludzi wyjechało po wojnie, większość krewnych tych ludzi, którzy spoczywają na cmentarzu bernardyńskim. No i ktoś, kto pozostał, powinien o to się zatroszczyć. Przyjechałem na ten cmentarz, aby zbierać te znicze i aby nie zostały na zimę i żeby nie wyrządziły krzywdy pomnikom. Urodziłem się na Zarzeczu i nie mogę tak, żeby obojętnie przejść i coś nie zrobić. Znicze będą zbierane do 21 listopada. Centrum Paderewskiego w Kąśnie Dolnej w Małopolsce świętuje 161. rocznicę urodzin swojego patrona. Ignacy Jan Paderewski był właścicielem dworu w Kąśnie Dolnej na przełomie XIX i XX wieku. Jutro rozpocznie się tam festiwal Viva Polonia ku pokrzepieniu serc, mówi dyrektor Łukasz Gaj. taka geneza tego festiwalu była rzeczywiście, żeby skupiał dwie bardzo ważne daty. Urodziny Ignacego Jana Paderewskiego i 11 listopada, czyli odzyskanie niepodległości przez Polskę. Architekt tej niepodległości, człowiek, który całe swoje życie poświęcił temu, żeby Polska była wolna, wymaga od nas tego, żebyśmy w wyjątkowy sposób tę rocznicę w Kąśnej obchodzili. A dziś o 18 na internetowych stronach Centrum będzie można obejrzeć koncert zarejestrowany właśnie w Kąśnie Dolnej pod tytułem Paderewskiemu hołd muzyką. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Przegrać z Dżokowiczem w takim stylu, to jak wygrać. Zadowolony może być Hubert Hurkacz, mimo że na półfinale zakończył udział w turnieju w Paryżu po przegranej z pierwszą rakietą świata Nowakiem Dżokowiczem w trzech setach 6-3, 0-6 i po tiebreaku w trzecim secie 5-7. Misją na zawody w hali Bercy było nie tylko zajść jak najdalej, a przede wszystkim powalczyć o przepustkę na finał Masters w Turynie, a tam udział weźmie tylko 8 najlepszych tenisistów tego sezonu. Misja wykonana. Właśnie rozpoczyna się drugi półfinał w Paryżu z udziałem Aleksandra Zwieriewa i Daniła Miedwiediewa. A teraz piłka nożna i ekstraklasa, a na dzień dobry w sobotnich spotkaniach 14. kolejki niespodzianka i to sporego kalibru. Piast Gliwice przegrał z Wartą Poznań 0-1. Gola w 78. minucie strzelił Adam Zrelak. Trener Piasta Waldemar Fornalik przyznał, że jego zespół grał źle. Trudno powiedzieć coś sensownego po takim meczu, gdzie przeciwnik na pewno stworzył nam bardzo trudne warunki, bo ustawiony nisko, bardzo agresywnie działający w defensywie, natomiast my nie potrafiliśmy znaleźć sposobu na tak działającą drużynę Warty. Graliśmy momentami za wolno, czasami być może za mało odważnie. Piłka jest brutalna. Po bardzo dobrym meczu z Legią wszyscy cieszyliśmy się, a dzisiaj jest smutek, i musimy to przeanalizować. Właśnie skończył się mecz Radomiaka z Górnikiem Zabrze. Górą Radomiak 1-0. O 21:00 gwizdek w konfrontacji Górnika Łęczna i lidera Lecha Poznań. Trener kolejorza Maciej Skorża mimo wszystko chwali zespół rywali. Nasz sposób gry jest taki, a nie inny. Nie zamierzamy go zmieniać. Górnik jest drużyną, która jest bardzo dobrze zorganizowaną drużyną. Bardzo solidny mecz ostatni z Rakowem. Wcześniej ten mecz u siebie z Piastem Gliwice zremisowany też pokazał, że jest to drużyna, która potrafi się przeciwstawić, która potrafi też groźną kontrę wyprowadzić. A za 20 minut z ogonkiem Lechia Gdańsk podejmie Zagłębie Lubin. Szkoleniowiec Lechii Tomasz Kaczmarek przed spotkaniem komplementuje drużynę gości. Zagłębie, naprawdę bardzo dobra dynamika, bardzo dobra jakość indywidualna zawodników ofensywnych. Niestety w momencie, jeżeli tym zawodnikom da się też trochę miejsca w ataku pozycyjnym, to jest dla mnie najwyższy poziom ekstraklasy. Oni są w stanie, mając troszeczkę miejsca, wykreować sytuację, strzelić bramki, bardzo dobre uderzenia z dystansu. I rzut oka na to, co się dzieje na stadionach Europy. W Premier League z Waypass United ciąg dalszy w derbach Manchesteru górą City 2-0. W Hiszpanii natomiast Barca prowadzi 3-0 do przerwy z Celtą Vigo. Bayern z kolei wygrywa z Freiburgiem po golu Gorecki. No i Roberta Lewandowskiego, który pokazał naprawdę przytomność umysłu w polu karnym, zamykając błyskotliwie podanie Sané. Uderza z pierwszej piłki, trafia w siatkę pięknie. 2-0 do końca meczu, jeszcze mniej więcej 15 minut, a w sporcie usłyszymy się tuż po godzinie 19. Wieczorem i w nocy na południu kraju wciąż pogodnie, rozpogodzi się też w centralnej części Polski. Na północy spodziewane jest zachmurzenie duże ze słabymi opadami deszczu. Od minus 2 stopni w Kotlinach Karpat, 0 w Bieszczadach i okolicach Krakowa, 3-5 stopni w centralnej części kraju i Wielkopolsce, do 9 stopni nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20 lat temu ukazał się ich debiutancki album, a w tym roku wydali już 6. płytę zatytułowaną Hero. Po jej wysłuchaniu można powiedzieć, polski art rock ma się znakomicie. A jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku zagra w niedzielę w Trójce. Transmisja koncertu zespołu Amarok na naszej antenie w niedzielę od 19:05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

serca. Opowiedz mi o krajach, w których wrząca krew stopiła przemyślenia. Tam, gdzie ulice tańczą w rytmie długich salw i nie śpi przyrodni wróg. A kiedy w końcu wrócisz już za siedmiu gór, czy będzie ktoś tu czekał? Bo nie wiem, w którą stronę patrzy dzisiaj Bóg, lecz na pewno nie uśmiecha się. Nie uśmiecha się. Nie uśmiecha się. Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? Jest 18 minut po godzinie 17 w audycji Wykonane w Polsce. Witają Państwo, jak zwykle, uśmiechnięta Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz i Michał Kirmuć. Na początek trochę dźwięków od zespołu Muchy, nowych dźwięków z nowej płyty, utwór Nie tak, no z pięknym gościem, jeżeli Państwo nie rozpoznali tych dźwięków na gitarze, no to już donoszę, kto to jest. Niejaki Zbigniew Krzywański. Wiadomo, Republika, Depresjoniści i wiele różnych jeszcze innych pięknych dźwięków z przeszłości. I dzisiaj, no dzisiaj będzie trochę artystów młodych, trochę tych uznanych i będzie też gość. Ale zaczniemy od Wojtka Mazalewskiego. Wstaje słone słońce, w dłoni pali się przed siebie i zaciągam się. Oczy mam niebieskie, sercem czytam przestrzeń. Bujam się w fotelu, w tył i w przód. Tak już tutaj jest. Możesz mówić, że jeśli tylko chcesz, wszystko zmieni się. Obok obłok spadł prosto do ogrodu. Co za szczęście, że mam cię tutaj znowu. Pies mi mordę liże, kiedy ma ochotę. Piękne to uczucie. Bujam w chmurach życie. Tak już tutaj jest. Wojtek Mazalewski pięknie czaruje bardzo nastrojowymi dźwiękami, które myślę, że w sobotnie popołudnie smakują niezwykle pięknie. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres mailowy, pod którym oczywiście tradycyjnie jestem do Państwa dyspozycji. A teraz utwór, który wczoraj oficjalnie miał premierę w serwisach streamingowych, no ale słuchacze programu trzeciego znają go co najmniej od środy, bo to nowa bajka. Gdy zrobił mi krzywdę, to do tego nie wracać. Do tego nie wracać. I trzymać nerwy na wodze, kiedy burzy się krew. Uspokajać się, uśmiechać, kiedy rodzi się gniew. Tak robiłam, bo chciałam, by mnie wszyscy lubili. Dla nich będę miła, oni również dla mnie będą mili. Tak, będą mili. W to wierzyłam i ufałam, że jak kogoś polubię, będzie tak. Jak Kuba Bóg, no to przecież Bóg, przecież Bóg, to przecież Bóg. Piotr Banach, Kafi, czyli bajka. To za nami, a przed nami obiecałem, że będzie gość. I ten gość jest przy telefonie, Maciej Lipina. Witam cię serdecznie, Maćku. Witam serdecznie. Cześć wszystkim. Cześć. Oczywiście powód naszej rozmowy, no dla ciebie oczywisty, dla słuchaczy może nie do końca, ale zaraz wszystko wyjaśnimy. Nagrałeś nową płytę. Płytę dosyć specyficzną, drugi album solowy, ale nie z autorskim repertuarem. Tak jest. Kilka lat temu Jan Kanty Pawłuszkiewicz opowiedział mi historię i trochę mnie namawiając, żebym szedł w tym kierunku. Otóż zespół Anawa wydał trzecią płytę w 1973 roku, ale nie z Markiem Grechutą, a z Andrzejem Załuchą. I nigdy ten materiał nigdy nie został, tak się złożyło przez emigrację Andrzeja i tak dalej, nie został nigdy zagrany na żywo. A tak się złożyło, że pan Jan właśnie mnie poznał, jak śpiewałem Ta Wiara właśnie z tej płyty, utwór w jego jubileuszu, no i tak wyszło od słowa do słowa, że powinien to zrobić. Ja byłem dosyć zdziwiony, ale jak posłuchałem materiału, to rzeczywiście nie była to ta Anawa poetycka, powiedzmy, tylko taka hipisowska, bluesrockowa, psychodeliczna, czyli taki klimat, jak bardzo lubię, jest mi bliski, więc natychmiast się zgodziłem. No i ochoczo przyjąłem, jak powiem, wyzwanie. Ale tak zastanawiam mnie, czy to jest tak, że po prostu ta Anawa z Andrzejem Załuchą jest ci bliższa, czy jednak ten trochę strach przed konfrontacją z Markiem Grechutą sprawił, że wybrałeś akurat ten repertuar? Nie, nawet nie strach i nawet nie był pomysł, żeby w ogóle coverować Anawę. Tylko sytuacja na odwrót, że po prostu sama Nowa nigdy nie zagrała tego materiału, a nikt tego nigdy nie coverował, więc jakby ta sytuacja nas sprowokowała i tylko ta, nie brałem pod uwagę. Ale tak, gdybym miał, że tak powiem, powtórzyć cały album Marka Grechuty, trema by była większa, nie dlatego, że nazwisko jest jakieś większe czy mniejsze, tylko że jest to materiał rzeczywiście mi dalszy, bo ja jestem, że tak powiem, rock'n'rollowcem, a to jest poetycka rzecz, więc trudno by to było połączyć, ale może też byśmy dali radę, kto wie. No do tego repertuaru również podszedłeś w nieco luźny, powiedziałbym, sposób, bo nie tak, są to... Chcę wyjaśnić, przepraszam, że wejdę w słowo, ale płyta się jeszcze nie ukazała, dopiero drugi singiel, ale przy trzecim singlu na pewno ogłosimy precyzyjną datę, bo przy wszystkich dzisiejszych problemach z opóźnieniami wszystkiego, z wiadomych względów, trudno podać precyzyjną datę, ale płyta jest na ukończenie, jeśli chodzi o takie sprawy legislacyjne. No dobrze, jak mówisz, że precyzyjną datę jeszcze podacie, ale tak w przybliżeniu, kiedy możemy się tej płyty spodziewać? Miejmy nadzieję, że będzie to prezentem na święta, a jak nie, to zaraz na Nowy Rok, to już na pewno wtedy. Bo to tam jakieś tłoczniowe i inne sytuacje też mogą zaskoczyć, szczególnie w czasach pandemicznych, to terminy bywają płynne. No tak, i świąteczny czas też, czas gorący. No dobrze, jak wspomniałem chwilę wcześniej, podszedłeś do tego repertuaru w taki dosyć sposób, nie przywiązując aż tak bardzo się do oryginalnych aranżacji. Dużo słuchać tutaj twojej przeszłości, twojego podejścia do muzyki. Takie było założenie, żeby jednak to mocno przepuścić przez... Nawet nie założenie, tylko żeby zagrać siebie po prostu, żeby bez założeń próbować być sobą, mimo że to nie mój autorski materiał. Bo to tam sobie wszystko pisałem sam, że tak powiem, egoistycznie, natomiast tutaj, żeby podejść do tego jak do moich utworów, ale jednak wiadomo, kto to napisał, muzyka Leszek, tekst Leszek Aleksander Moczulski, muzyka Jan Kandy-Pawłyszkiewicz na całym albumie, ale jednak, żeby to jakby, nie wiem, udawało moje piosenki, że tak powiem brzydko, natomiast chodzi o to, żebym się czuł sobą w tym garniturze, o może tak. No dobrze, to co było największym wyzwaniem podczas pracy nad tym albumem? Największym wyzwaniem to, że odpowiedzialność jest cała na mnie, bo nie tylko tam wokale, ale musiałem zaaranżować i zespół, i gitary, które gram, i same, no umówmy się, no same powtórzenie linii wokalnych Andrzeja Zauchy jest sporym wyzwaniem, a to dopiero odpowiadać za resztę, że tak powiem, kolorytu, więc no duża odpowiedzialność. No to prawda, zwłaszcza, że mam trochę takie wrażenie, że z czasem Andrzej Zaucha szerszej publiczności kojarzy się oczywiście z tymi przebojami, które pamiętamy z lat 80. chociażby, a jednak to był wspaniały wokalista, także jazzowy. Tak. Janusz Rom, znany jazzowy wokalista i też pedagog, wydał kilka lat temu w ogóle książkę całą, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale tam jest opisane i zapisane w nutach ponad 200 utworów, w których wystąpił Andrzej, więc to jest spora. Biorąc pod uwagę tak młody wiek, w którym zginął, no 40 lat, prawda, czy tam 41, teraz się nie popiszę wiedzą precyzyjną, natomiast na pewno nie miał 50 lat, to wiemy, a nagrał ponad 200 utworów, więc to była ciężko pracujący, chciałoby się powiedzieć hard working man, po prostu on codziennie coś chyba nagrywał z kimś. No tak, i robił to wspaniale, to prawda. Na tej płycie pojawią się także goście, bo to już wiemy na przykład właśnie z tego drugiego singla. Jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć o tym, kto ci pomagał przy nagraniu tej płyty? Dobór gości, to znaczy tak, basistą jest mój basista z mojego zespołu Michał Restański na bębnach Seweryn Piętka od lat, jakby mój bębniarz niezawodny. Natomiast co do gości pomyślałem sobie, żeby nie zrobić płyty duetowej, która by była jakby naturalnym krokiem, prawda? A jednak dobrać muzyków tylko takim kluczem muzycznym, czyli do danego utworu ta stylistyka mi idealnie pasowała. I tak, w utworze regulującym, że tak powiem, pulsującym jest mistrz reggae, czyli Gutek, z Indus Bravo, z paktofoniki i teraz solowo gra. A w kolejnym singlu usłyszałem panią Natalię Grosiak, zespół Micromusic, bo jest też taki nowoczesno-poetycki aranż, że tak powiem, na wczypsach gra Jan Gałach, który jest no wirtuozem skrzypiec i każdy, kto chodzi na takie koncerty, wie, kto to jest. I tyle, ale bo nie chciałem przeładować gośćmi płyty, bo dzisiejszy czas obfituje w płyty z gośćmi. Ja nie chciałem być w tym szeregu, że tak powiem, tylko po prostu w tych miejscach, gdzie naprawdę muzycznie brakowało mi tych głosów, to tam zostały ujęte. No dobrze, tak jeszcze kończąc temat tej naszej rozmowy, płyta, jak mówisz, prawdopodobnie przed świętami albo tuż po. A co dalej? Co dalej z tym projektem i co dalej z twoimi planami muzycznymi? Cały czas trwa Skazany na bluesa, czyli spektakl Teatru Śląskiego w Katowicach, w którym mam ogromny zaszczyt grać. Cały czas mój zespół Ścigani koncertuje, jutro gramy w Katowicach. Natomiast Anawa jest taką jakby... takim prezentem od życia, który marzyłbym się rozwinąć, czyli jakby były koncerty związane z tym materiałem i z gośćmi i bez, to byłoby cudownie, a jeśli nie, to i tak trwamy dalej i marzy mi się również nowa płyta Ściganych, taka iście bluesrockowa, bez żadnych kompromisów. Kto wie, co przyniesie przyszłość. Ja patrzę z nadzieją. No dobrze, ale marzy ci się płyta, czy już coś robicie w tym kierunku? Przyznam się szczerze, że piosenki są, no jest bardzo dużo nowych pomysłów, tylko że od pomysłu do gotowej piosenki zatwierdzonej jest trochę czasu. Zawsze piosenek jest za dużo, a miejsca na płycie jest zawsze za mało, bo dzisiejszy świat tak goni, że płyty zazwyczaj mają po 40 minut, a ja mam materiału na półtorej godziny co najmniej zawsze na nową płytę, więc... jeszcze to jakoś, nie wiem. Na razie priorytetem jest rzeczywiście ta Anawa, żeby ją dokończyć i żeby oddać należyty hołd artystom, których już nie ma. Natomiast później rzeczywiście autorsko mnie nęci dokończyć ten bluesrockowy materiał Ściganych, ale tak jak mówię, życie bywa zaskakujące, więc nie chcę rozśmieszać wiadomo kogo, mówiąc o swoich planach. No dobrze, dziękuję ci, Maćku, za poświęcony czas, za rozmowę. Naszym gościem był Maciej Lipina, który właśnie przygotował własną wersję albumu Anawa. No jak wspominaliśmy podczas tej rozmowy, jest gość, jest Gutek, jest drugi singiel, więc posłuchajmy tego singla. Stwardnieje ci łza. Stwardnieje ci łza. Stwardnieją ci usta i nic cię nie uleczy i nic cię nie obroni. Stwardnieje ci łza. Stwardnieją ci marzenia i będą twarde jak skała i będą twarde jak mur. Down, down. Stwardnieją ci marzenia i będą twarde jak skała i będą twarde jak mur. Tam, tam, daba, daba, dab, tam, dab, tam, dab, tam, tam, tam, daba, daba, dab, tam, dab, tam, dab, tam. Już nie zobaczysz świata w gwałtownym uniesieniu i wszystko już zrozumiesz i nic cię nie zaboli. Stwardnieje ci łza. Stwardnieją ci marzenia i będą twarde jak skała i będą twarde jak mur. Town down. Tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram, tram Proszę, jak nam się dzisiaj wszystko pięknie układa. Wcześniej był Piotr Banach, teraz Gutek. Kiedyś obaj panowie przecież razem takie dźwięki grywali. Maciej Lipina i Gutek w utworze Stwardnieje ci łza, który już niedługo pojawi się na płycie z repertuarem zespołu Anawa, ale w nowej interpretacji Macieja. To jest program Trzeci Polskiego Radia. Pozostało niespełna 20 minut do godziny 18. Zmieniamy drastycznie klimat i proszę zapiąć pasy. Żeby zapiąć pasy. To oczywiście utwór z repertuaru grupy Slayer, Raining Blood, klasyka, ale postanowiłem sięgnąć, no bo Zespół Polish Metal Alliance, czyli ten wspaniały projekt, który od kilku miesięcy nagrywa nam różne takie nowe interpretacje klasyki muzyki rockowej, metalowej w różnej gwiazdorskiej obsadzie, postanowił tym razem właśnie sięgnąć po taką trash metalową klasykę. No to dobrze, to teraz już odpoczniemy sobie od takich dźwięków, bo przed nami w splocie solfeżowych częstotliwości, czyli Joanna Forbrot. Thank you. locie solfeżowych częstotliwości Joanna Forprat. I to tyle na dziś. Dziękujemy Państwu pięknie. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz, Michał Kirmuć. A ja jeszcze tylko przypominam, że jutro tutaj w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej piękny koncert zespołu Amarok. I ten zespół na zakończenie. Do usłyszenia. Trust in knowledge. In this circle, you gain a slow. She will guide you. Try to follow the flow. You can trust in yourself. You are laid but free, floating up. You are halfway. You get buoyed by a soft dream. Feelings break the distance. Look at yourself through the days. It's your time, the strength intensifies for the first time in the daylight. You will get to